Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam. Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. हमें बहुत बार सुने कि इस कलि युग में हरि नाम के अलावा आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप सब सुना है ना कि कलि युग में हरि नाम ही आध्यात्मिक उपाय है। कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, तीन बार कहना है ना अस्ति एव, अर्थात कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, अन्यथा उपाय के द्वारा गति प्राप्त करना संभव नहीं है, केवल हरि नाम के द्वारा संभव। तो हम क्यों बोलते हैं, मैं अभी बोलता हूं, हम क्यों केवल नाम नहीं करेंगे, हम क्यों भगवत कथा भगवत गीता प्रचार करते हैं, हम क्यों केवल कीर्तन नहीं करते, क्यों? तो ये भी कीर्तन है और श्रवण, हरि कथा श्रवण करना कीर्तन से अभिन्न है। कीर्तन श्रवण के बिना अपूर्ण होते हैं। कृष्णा ही भगवान है, वे ही पूर्ण है। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम् पूर्णात् पूर्णम उदाच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। वे ही पूर्ण है, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व से अवगत है वे ही जानते हैं कि राधा जी के बिना कृष्ण पूर्ण नहीं है। राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, कृष्ण है सर्वशक्तिमान है और इनकी आदि शक्ति है राधा रानी। तो शक्तिमान शक्ति के बिना तो पूर्ण नहीं होते हैं और इस प्रकार कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान राधा जी के साथ अपूर्ण होते हैं। तो वास्तव में कृष्ण कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन रास विचार में कृष्ण स्वयं पूर्ण संतुष्ट नहीं होते हैं यदि राधा इनके साथ नहीं है। इसलिए हम अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर की उपासना करते हैं। तो कृष्ण ज्यादा संतुष्ट होते हैं यदि हम इनकी सेवा राधा सेवा के साथ करते हैं। तो ऐसे कृष्ण ही पूर्ण है, लेकिन इनकी पूर्णता पूर्ण होते हैं यदि राधा के साथ इनकी सेवा होती है। तो इस प्रकार भी कृष्ण कीर्तन पूर्ण है, लेकिन एक परिप्रेक्ष्य से श्रवण के बिना अपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि कीर्तन है कृष्ण की कीर्ति, कृष्ण का यश, कृष्ण की गुण प्रशंसा करना। तो कृष्ण कौन है यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते हैं कृष्ण कौन है? तो कृष्ण नाम गाने में करीब कृष्ण से अलावा धारणा हो सकती। तो कृष्ण के बारे में भारत में बहुत प्रकार के प्रचार है। कोई कोई बोलते हैं कि कृष्ण का कोई गुण नहीं है, कृष्ण वो परम ज्योति से आते हैं और कृष्ण एक ऐतिहासिक महान व्यक्ति थे लेकिन भगवान नहीं है। तो ऐसे कृष्ण के बारे में बहुत प्रकार की धारणा है, लेकिन कृष्ण कौन है? शुद्ध कृष्ण भक्तों से, शास्त्र विचार और सिद्धांत सुनने से हम समझ सकते हैं कृष्ण कौन है। फिर कृष्ण को समझने से हम वास्तव में कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन का क्या मतलब? हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो यही प्रार्थना है। हे राधा कृष्ण की शक्ति, हे कृष्ण परम शक्तिमान, मैं आपका दास हूँ, तो आपकी सेवा में मुझको लगाए। तो सेवा प्रार्थना है। तो यदि हमारी स्पष्ट और पूर्ण धारणा नहीं है कि कृष्णा भगवान है, वे ही सेविया है, हम सेवक है और इनकी सेवा करना हमारा एक ही धर्म है, तो नाम उच्चारण करके भी उसमें आनंद लेके भी वो कीर्तन पूर्ण नहीं होगा। यदि पूरी इच्छा नहीं हो शुद्ध रूप से, अर्थात भौतिक कामनाएं चढ़ के कृष्ण सेवा करना, यदि ये इच्छा श्रवण करने से पूर्ण नहीं हो, तो हमारी सेवा कीर्तन तो ये सब पूर्ण नहीं हो। तो इसलिए कीर्तन ही उपाय है भक्ति प्राप्त करने के लिए, अथवा भक्ति ही कीर्तन है और कीर्तन ही भक्ति है। लेकिन वो भक्ति श्रवण करने के साथ होना चाहिए, नहीं तो वो कीर्तन तो पूर्ण कीर्तन नहीं होगा। तो इसलिए जो भक्त कीर्तन और श्रवण अर्थात शास्त्रीय विचार समझने में प्रयास करना, ये दोनों में श्रवण और कीर्तन दोनों में तो एक ही प्रयास करते हैं, तो वो भक्त पूर्ण कीर्तन कर सकते हैं। तो यदि हम भक्ति सिद्धांत समझने में काफी प्रयास नहीं करते हैं तो भूल धारणा से हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। इसलिए सिद्धांत बोलिया चित्ते न खर अलस, यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य रामानुष, अर्थात सिद्धांत भक्ति सिद्धांत समझने में आलसी नहीं होना चाहिए। सिद्धांत अर्थात कृष्ण तत्व विचार समझने में आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण तत्व ज्ञान भगवत तत्व विज्ञान अवगत होने से हमारी भक्ति की दृढ़ता होती है। और यदि हम आलसी होते हैं भक्ति सिद्धांत समझने में तो क्या होते हैं? तो सिद्धांत आलस्यन अनार्थ तो चारणा, तो अनार्थ जो है काम क्रोध लोभ इत्यादि, तो ये सब रहेगा यदि हम केवल कीर्तन करते हैं लेकिन श्रवण नहीं करते हैं, सिद्धांत भक्ति सिद्धांत समझने में प्रयास नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा विनंती है आप सभी भक्त से कि आप सब उत्साही है कीर्तन के लिए, तो ऐसे इतना सा एक ही उत्साह होना चाहिए शास्त्र का सिद्धांत विचार करने में, श्रवण करने में। तो ऐसे इस प्रकार की उत्साह से आप अवश्य ही भक्ति में तुरंत ही प्रगति करेंगे। हमारा क्या उद्देश्य है, हम किस लिए कीर्तन करते हैं? तो कीर्तन करने का उद्देश्य बहुत हो सकते हैं। तो कोई कोई शांति प्राप्त करने के लिए कीर्तन करते हैं, कोई कोई ऐसे टाइम पास करने के लिए कीर्तन करते हैं। आज तक वो लोकल गाड़ी जो महाराष्ट्र से बॉम्बे जाते हैं, तो हर रोज वो लोकल गाड़ी के डब्बे में सुबह के समय वो सब ऑफिस वर्कर जो आते कीर्तन करते हैं बहुत, क्योंकि गाड़ी में जाते हैं और टाइम पास करना है तो अच्छा है भगवान का नाम कीर्तन करना है, तो वो अच्छा है कि हम टाइम पास करेंगे कीर्तन में। लेकिन टाइम पास करना कीर्तन का उद्देश्य नहीं है। कोई कोई कीर्तन करते हैं तो नहीं जानते क्यों, लेकिन सब दूसरे करते हैं ठीक है हम भी करेंगे, तो ये सब अच्छा है, ये पुण्य है। लेकिन कीर्तन करना का वास्तव उद्देश्य कृष्ण प्रेम भक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, तो वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कीर्तन और श्रवण दोनों को एक ही महत्व देना चाहिए, फिर हमारा कीर्तन पूर्ण होगा, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिएगा। वास्तव में कीर्तन करने के पहले श्रवण करना चाहिए, कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान है नहीं है, कृष्ण क्या भगवान है कि नहीं, आप क्या बोलते हैं, कृष्ण कौन है, भगवान है, भगवान कौन है, ये शब्द का क्या मतलब है, लोग क्या बोलते हैं, सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर है, महान है, सर्वव्यापी है, तो भगवान कैसे भगवान है, भगवान की भगवता क्या है, तो इसके बारे में श्रवण करने चाहिए। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इति इंद्रियः, भगवान है सभी वस्तुओं के मालिक है, सर्व ऐश्वर्य इनकी संपत्ति है, ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से वे सर्वशक्तिमान है, यश वे सबसे बड़ा प्रसिद्ध है, श्रेय वे सुंदर अति सुंदर है, वे सबसे बड़ा ज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं क्या, और वैरागी भी है, भगवान के सब कुछ है, तो फिर भी भगवान का कुछ भी भौतिक आसक्ति नहीं है, तो ये सब बात समझना चाहिए। इसलिए भगवान हमको कृपा देने के लिए शास्त्र रूप में उपस्थित है, भगवत गीता श्रीमद् भागवत विशेषकर ये दोनों शास्त्र भगवान से अभिन्न है, तो शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। और ये इस्कॉन मंदिर का एक मुख्य उद्देश्य है श्रवण करना, कथा सुनना, भगवत गीता कथा श्रवण करना। तो आप सब इस्कॉन मंदिर के बाजू में रहते हैं, तो हमारा अनुरोध है आपका आध्यात्मिक कल्याण के लिए आप जरूर से जाइए और केवल आरती कीर्तन में उपस्थित नहीं होना चाहिए और कथा में भी उपस्थित होना चाहिए। शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि, अर्थात जो श्रद्धा से सदैव भगवत कथा श्रवण करते हैं और प्रयास करते हैं वो कथा हृदयंगम करना, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान कालेन नाति दीर्घेन शीघ्र ही तुरंत ही प्रकट होंगे। तो श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और इस प्रकार से आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाएंगे। तो मेरी बात में अगर कुछ छूटी हो जरा सा क्षमा कीजिए। मैं प्रयास करता हूँ जिससे मेरे बोल में कुछ उपदेश होते हैं जिससे लोग का फायदा होते हैं, तो आप जरा सा विचार कीजिए। तो ये बात में कुछ है आपका कल्याण के लिए कि नहीं। हरे कृष्ण। आशुघोष प्रभु आया नहीं? हरे कृष्ण।